ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೇ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಂ ಋಗ್ವೇದ ಕೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. हिरण्यगर्भ सूक्त में सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ उसकी प्रक्रिया को समझाया गया है, और इसको बताने वाला कौन है उसका नाम है कह, अर्थात वो देवता है इस सूक्त का, वो प्रजापति है. तो ये प्रजापति हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, ये संदर्भ हमने देखा कि वो हिरण्यगर्भ बना और उसका स्वामी परमेश्वर था. तो पिछले संदर्भ में हमने देखा कि एक बार कहीं न कहीं अपने को अंतिम स्थिति में कोई चीज़ माननी पड़ती है, स्वीकार करनी पड़ती है, और वो होती है. तो उसको हमने देखा था कि प्रकृति के रूप में सत्व रज तम हैं, जिसके लिए इसका उपयोग होना है वो जीवात्मा है, और जो इसकी व्यवस्था कर रहा है वो उसका नियामक है, बनाने वाला है, उसको हमने परमात्मा ईश्वर कहा. तो वो ईश्वर इस संसार को कैसे बनाता है और क्यों बनाता है, ये बात इस सूक्त में बड़े अच्छे ढंग से समझाई गई है. तो उसने सबसे पहले एक प्रकृति तो वो बनाई जो सत्व रज तम से बनी, और सत्व रजतम के मिश्रण से जो बना वो महत्तत्व कहलाया. महत्तत्व के में जो अंतर आया उससे जो चीज़ बनी वो अहंकार कहलाया. अहंकार से जो चीज़ बनी जिसमें रजोगुण की और सतोगुण की अधिकता मिश्रण थी, उसको हमने इंद्रियां कहा, मन कहा. और जो तमोगुण की अधिकता से जो चीज़ बनी, तम की मात्रा की अधिकता से जो चीज़ बनी, उसे सूक्ष्म भूत कहा. और उसमें भी जो अंतर आया सत्वरज तम का, उससे उसके पांच मौलिक तत्व बने. अर्थात पांच जो बने उसमें निश्चित निश्चित स्थितियां बनी. तत्व के लिए कितना सतोगुण है, कितना सत्व तत्व है, कितना रज है, कितना तम है, उसके द्वारा एक निर्धारित रूप बना. जैसे आप मकान बनाने से पहले आप सोचते हैं मकान तो ईंटों से बना है, आप ईंट उसकी प्राथमिक चीज को मानते हैं, लेकिन जब आप पीछे जाएंगे तो पता लगेगा ईंट तो मिट्टी से बनी है, उसके अंदर कोयला, आग है, पानी है, उसका सबका मिश्रण है, उससे बनी हुई चीज है. तो जैसे हम मिट्टी से अर्थात स्थूल भूतों से किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो वैसे ही परमेश्वर ने स्थूल भूतों का निर्माण सूक्ष्म भूतों से किया है, और सूक्ष्म भूतों का निर्माण तीन गुणों से किया है, तीन तत्वों से किया है, जिसे सत्व रज तम कहते हैं. अर्थात निर्माण की प्रक्रिया तो अनेक बार चली, लेकिन मूल प्रक्रिया दो बार चली. एक बार तो सत्वरज तम से चली, और सत्वरज तम के कम अधिक होने से महत्तत्व, अहंकार, इंद्रियां और तन्मात्रा तक बात पहुंची, और तन्मात्रा में एक बार फिर नए मिश्रण से, नए एक दूसरे के अंदर मिलाने से जो चीज बनी उनको हमने स्थूल भूत कहा, जो स्थूल हमारे सामने दिखाई देता है. ये हमारे सामने जो स्थूल भूत देखा दे, वैसे तो इसमें तीनों गुण सभी में सब जगह पर हैं, लेकिन उसको आप कैसे पहचानेंगे? तो मोटी उससे बनी हुई चीज है महाभूत। तो पंच महाभूत जो हैं ये हमको स्थूल रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके भी सूक्ष्म रूप हैं। अर्थात पंच महाभूत रूप में जो चीज प्रकृति में बनी, उन पंच महाभूतों के मिश्रण से ये स्थूल पंच महाभूत बने। इसको समझाने के लिए उन्होंने, शास्त्रकारों ने एक उदाहरण दिया है कि आप मान लीजिए कि एक एक रुपया है, एक का नाम सूक्ष्म भूतों के रूप में जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये सौ सौ बिंदुओं के, सौ सौ इसके अंदर तत्व हैं, यो समझ करके मान लीजिए सौ संख्या है सब में, सौ पैसे हैं। अब इससे जो स्थूल भूत बना वो कैसे बना? तो उसको दार्शनिकों ने जो समझाया, उन्होंने कहा कि जो स्थूल भूत है उसमें अधिक भाग उस महाभूत का है जो कहला रहा है, जैसे जल। वो जल जल क्यों है? उस जल में अग्नि भी है, उस जल में वायु भी है, उस जल में पृथ्वी भी है, उस जल में आकाश भी है, फिर भी वो जल क्यों है? इसलिए कि उसमें 50% जल है और 50% में चारों हैं। इसी तरह अग्नि में भी अग्नि तत्व अधिक होने पर भी बाकी सब तत्व हैं, वायु में वायु तत्व अधिक होने पर भी चार आधे में है, चार में अकेला वायु है। ऐसी स्थिति पृथ्वी की भी है, उसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है, बाकी भी हैं, ऐसे ही आकाश की है। इसको होने से हर पदार्थ में, हर वस्तु में प्रत्येक पदार्थ विद्यमान है। तो दो तरह से हम इसे देखेंगे, एक देखेंगे कि हर पदार्थ में सत्व रज तम है, कोई दुनिया में ऐसा पदार्थ नहीं है, वो चाहे बुद्धि हो, मन हो, अहंकार हो, सूक्ष्म भूत हो, स्थूल भूत हो, इंद्रियां, इन सब में जो तत्व विद्यमान है वो तत्व है सत्व रज तम। किंतु आगे विभाजन क्योंकि अलग अलग हो गया था, अहंकार से इंद्रियां रजोगुण की अधिकता से बनी थी, सत्वगुण के साथ बनी थी, और संसार जो है तमोगुण की अधिकता से बना था, इसलिए इनमें अंतर है। इंद्रियां महाभूतों से और सूक्ष्म हैं और तन्मात्रा या सूक्ष्म भूतों से अधिक इसलिए है कि उनमें तमोगुण की मात्रा कम है, रजोगुण सतोगुण की मात्रा अधिक है, इसलिए वो इससे भिन्न है और इसलिए वो भूतों के साथ नष्ट नहीं होते। हमारा शरीर जब नष्ट होता है इसमें स्थूल भूतों की सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, किंतु वो इंद्रियां जो हैं वो सूक्ष्म भूतों के स्तर की हैं और उसमें विशेषता क्या है? रजोगुण सतोगुण की अधिकता है, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर के साथ, मन बुद्धि के साथ जाती हैं, स्थूल शरीर के साथ नष्ट नहीं होती। कभी कभी हमें लगता है कि हम जब सब कुछ जलकर राख हो रहे हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो हमारे मन बुद्धि भी तो सड़ जाने चाहिए, वो क्यों नहीं सड़ सकते? वो इसलिए नहीं सड़ते कि वो इन स्थूल भूतों से बने हुए नहीं हैं। जैसे आत्मा शरीर से बना हुआ नहीं है, भौतिक नहीं है, इसलिए सारे भूतों के जल जाने पर भी वो नहीं जलता, तो वैसे ही स्थूल भूतों के जलने पर जो इसके अंदर सूक्ष्म भूतों से युक्त है शरीर वो भी नहीं जलता, उसके अंदर विद्यमान इंद्रियां वो भी नहीं जलती, उसके अंदर विद्यमान बुद्धि वो भी नहीं जलती। तो इस बात को जब हम समझते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि ये जो स्थूल बनने बिगड़ने की क्रिया है, ये स्थूल महाभूतों में हमको अधिक दिखाई देती है, दिखाई दे सकती है। इससे नीचे की प्रक्रिया हमको दिखाई नहीं दे सकती। इसको समझने के लिए वेदांत आदि दर्शनों में एक बात को समझाया है, इसको पांच को, पांच चीजें मूल हैं लेकिन बनाई भी पांच ही हैं। पांच चीजें मूल क्या हैं? जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, चीज पांच हैं। लेकिन ये पांच जब केवल शुद्ध रूप में रहते हैं या समझ लो सूक्ष्म रूप में रहते हैं तो ये दृश्य नहीं है, ये हमारे लिए उपयोगी भी नहीं है, ये बिखरे हुए होते हैं। लेकिन इनको स्थूल बनाना होता है तो इनको मिश्रण करना होता है, इनको मिलाना होता है। तो इस मिलाने में एक का आधा आधा मिलाकर दूसरे चार में मिला दिया जाता है। एक रुपए में कितने 16 आने थे, 8 आने तो एक भूत के हुए, बाकी 8 जो हैं 2 2 2 2, ऐसा चार में मिला दिए जाएं, तो ऐसा सब में कर दिया जाए तो कहते हैं इसका नाम है पंचीकरण। पंचीकरण मतलब सबको पांच पांच बना दो, हैं पांच लेकिन इन सबको इस तरह से मिलाकर पांच बना दो कि सबके पास पांच हो जाएं और सब अपना अपना अस्तित्व को बना के भी रखें। वायु वायु ही रहे, अग्नि अग्नि ही रहे, जल जल ही रहे, पृथ्वी पृथ्वी रहे, आकाश आकाश रहे और इसके अंदर पांचों हो जाएं। तो इसके अंदर पांचों हो जाएं, आकाश में पांचों हो जाएं, पृथ्वी में पांचों हो जाएं, अग्नि में पांचों हो जाएं, जल में भी पांचों हो जाएं, वायु में भी हो जाएं। तो उसको जो बनाने का प्रकार है उसको पंचीकरण कहते हैं। अर्थात आधा को चारों में मिला दिया, आधा वैसा ही रहा, दूसरे आधे का चारों में मिला दिया, आधा वैसा ही रहा। तो इसको कहते हैं द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वे स्वे तर द्वितीयांशेर योजनात् पंच पंचते। वो अपने से भिन्न में आधा आधा आधा मिला देते हैं तो वो पूरे पूरे बन जाते हैं और पूर्ण में भी पांचों पांचों रहते हैं। तो इस तरह से स्थूल पंच महाभूतों का निर्माण होता है। तो ये स्थूल पंच महाभूतों का निर्माण हो गया तो यहां से फिर संसार के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ है। तो वो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो जिसको हम वैशेषिक में बनाते हैं कि क्या बना, परमाणु बने, द्व्यणुक बना, तिस्रेणु बने, अर्थात एक परमाणु जो जोड़ने से कितने परमाणु जोड़ने के बाद एक और कब द्व्यणुक बनेगा, कब त्रिश्रेणु बनेगा, कब कौन सा बनेगा, इस तरह से आगे स्थूल बनता जाएगा, स्थूल भूत बन जाएंगे। तो यहां पर जो सृष्टि का निर्माण हुआ वो इस सारे संसार के बनने के बाद जो चीज बनाई गई उनसे तो वो कहता है कि वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, अर्थात इस संसार का जो निर्माण हुआ, जो दृश्य बना, वो हिरण्यगर्भ था। हिरण्य तो कहते हैं चमकीले को और गर्भ कहते हैं अंदर होने को। तो अर्थात इस परमेश्वर के अंदर जो रचना हुई वो हिरण्यमयी थी, चमकीली थी। हिरण्यमय गर्भ, हिरण्यमय गर्भ है। इसका दूसरा नाम विराट है। अर्थात ये सारा संसार जब बना तो वो प्रारंभ में कैसा हुआ होगा? तो ऐसा हुआ होगा जैसे कोई चीज बनाने से पहले इकट्ठी लाकर रख दी जाती है। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाना चाहता है तो वो पहले बहुत सारी मिट्टी ला करके इकट्ठी करता है, फिर उसको गीली करके गारा बना करके रख देता है और फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी थोड़ी लेकर के उसकी रचना करता है। तो वैसे ही इस परमेश्वर ने जो पहली रचना की वो रचना हिरण्यगर्भ थी, और उसके अंदर ये सब विद्यमान था संसार। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, यहां अग्रे कह रहे हैं कि भाई जब बनाने लगे तो पहले क्या बना, बाद में जो कुछ बना वो तो सामने है, लेकिन पहले पहल क्या बनाया। तो पहले पहल जो चीज जिन चीजों से बनी तो वो हिरण्यमय गर्भ, हिरण्यमय हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, और वो भूतस्य जातः पतिर, जो संसार बना हुआ है दिखाई दे रहा है, जातः है भूत है, भूत जो हमारा चेतन दिखाई दे रहा है, जो जड़ दिखाई दे रहा है, वो दोनों ही सम्मिलित हैं। उस सब का एक ही अधिष्ठाता था, जातः एकः पतिः आसीत। उस समस्त निर्माण करने वाला वो अधिष्ठाता था। अब अधिष्ठाता था होने से क्या होगा, वो स्वामी था, इससे क्या है, वो स्वामी था, उसने बनाया है, आगे भी जो बनाएगा वो वही बनाएगा, क्योंकि वह उसका स्वामी है। स्वामी वो दोनों तरह से है, स्वामी वो ज्ञान से भी है और स्वामी उसको बनाने के अधिकार और योग्यता से भी है। इसलिए वो एकह पति आसित, वो अकेला स्वामी था, अर्थात उसको सृष्टि के बनाने में किसी दूसरे के सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जब हम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कह देते हैं तो हमारे बहुत सारे मित्रों के मन में एक शंका होने लगती है, या वैसे ऐसे प्रश्न बना लेते हैं। वो प्रश्न कहते हैं, जी भगवान सर्वशक्तिमान है, तो क्या वो इतना बड़ा पत्थर बना सकता है कि खुद न उठा सके? यदि नहीं बना सकता तो सर्वशक्तिमान नहीं है, यदि बना सकता है उठा नहीं सकता तो भी सर्वशक्तिमान नहीं है। इसके लिए संस्कृत में कहा जाता है, यत कर्तुम तत कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स सर्वशक्तिमान, जो जो चाहे करे, जो चाहे बिगाड़ दे, जो चाहे बना दे, जैसी मेरी इच्छा, मैं मर्जी का मालिक हूं कहते हैं हम, मेरी इच्छा है मैं अपने इच्छा के अनुकूल आचरण करूं, ये मेरा सामर्थ्य है। हम अपने सामर्थ्य की कल्पना अपने जो चाहूं सो करूं की कल्पना से करते हैं, लेकिन जो चाहूं में तो सब कुछ ठीक है ऐसी भावना नहीं है, मुझे गलत करने में सामर्थ्य का बोध होता है, अर्थात सब एक नियम से चल रहे हैं, तो हम ये एक नियम से चल रहे हैं इसमें सामर्थ्य का बोध नहीं करते। हम बोध इस बात में करते हैं कि नियम को तोड़कर कौन चल सकता है, तो इससे क्या होता है कि नियम बनाने वाले के सामर्थ्य से अधिक मेरा सामर्थ्य है, यह भाव उसके पीछे रहता है। जो नियम तोड़ता है वो यही सोचकर तोड़ता है कि मैं तो इसको तोड़ सकता हूं, मैं इससे ज्यादा हूं, हम इससे अधिक हूं। तो नियम को तोड़ करके सामर्थ्य को बताना एक प्रकार तो यह है, एक प्रकार यह है कि रचना करके सामर्थ्य को बताना। तो हिरण्यगर्भ ये रचना करके सामर्थ्य को बताना है, प्रलय जो है वो भी नियमानुसार है इसलिए है। तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त का एक विशेष अभिप्राय है। ओ शांति शांति शांति।